أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اغتر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم دا وسني آيات كم تلاوات كيد سورة المائدة در آيات آيات خم قرد تلاوات كي خو ترجمة بيد داني مي حسي داوك رجي ربط دا ما قبل سر تراوي دا ما قبل سر دادي شمخ كي فلمرني آيات كي دا سورة أغد بهيمة الأنعام حلال والي الله بيان كي تقول أحلت لكم بهيمة الأنعام أغاول أول آيات كي تشتورت هذا دا غا معنى خداوة شحلال كرسيوي جستيسي دا پار دا چار پايان چه مشابه دا أنعام سري أنعام خاص أشو غايو بسطة ويلك دلنو چه دي سر مشابه پا كم كار پا دا كار كي چه نش كار كي ندرندگان چیرون کی د بل حیوانان د نور حیوانات غوښ نه خوري انا شکار کوم کی مونږ چیرون کی نه جنو غوی به څه شکار کی اوس به څه شکار کی څه به څه شکار کی نور دغه شکار پایان چې د دې سره مشابه بارونه لکه د غرب سو وسی و دام تر لاندې کېدل ول دا ګر د حلال التي لکلی و الا ما یتلا علیکم مگر نه هغه چې پرتیس کلاوت کیږي په دغه کې ظاهر داخل بلل کیږي هغه مې سناکو چې دا بیان دي درته راوه داغی سنا زای وس داغ دی چاره پاک زیت است تلاوت توم فداغ بهیمۃ الانعام که به داخل خونه خوړه کیش هغه نو کم دی الله پاک فرمای نو دا رب است ما قبل سر سپاغه آیات کی سنا ذکر کړي او چې اوس سنا کیج دا بیان داغ استثناء دی چا ول تلاوت کیج داغ دی بیان حرمت حرام ګنل سیوی دی حرام کړه سیوی دی ناروا سیوی دی علیکم پرتیش باندې کم کشیان الميتة تويو ميتة دا ميتة در باني حرامة نو ترجم مخي مزاكي شول كيري چه أكل الميتة كي دا غسي ميتة خونو چه دا حرمت چه دي دا حرمت وحل دا قرد مر پا شريعت كي صفات دا أفعالو يه كي دا اسم خبر پوية جي دا شي صفات ني چه دا ذات صفات چه وصولي چه توي دا سپیکر دا غد روالي كنا رواد دا سپیکر استعمال وشه دا سپیکر استعمال روادي كنا رواد سپیکر خوري وسبنا دا رواد كنا رواد نا رواد نا رواد پر پیال باندې د حرام او د حلال حکم کول کیږي ولې د شریعت احکام چې خو ګرده د افعال سره د مکلفینو چې شلري اړه لري چې د مکلف د پیاله سره جغیږي نو دلته چې دی د میتته دا خو دغه لکه ما چې د سپیکر مثالیات کی یا سړی وای د موبایل روا دي کنه روا دي دا دونه چپلاخ اوس ورته چې موبایل نه روا دي نه روا دي د موبایل استعمالیات کی استعمال روا دي کنه روا دي زبې ساتل د استعمال پښتنه وکم چې په دغه دغه کار کې حرام دي په دغه دغه کار کې به روا دي مثلا کلاشنکوف روا دی که ناروا دی ورته چې کلاشنکوف څه شي خو یو وسپنه ده نو یا دا وسپنه دغه سره ټیز ما په جیب کې ده کلاشنکوف په صورت کې نو دا هغه حرمت حل د سر اړه نه لري حرمت و حلال والی چې دی د کلاشینکوف د استعمال سره اړه لري چې د کور دې پاکوله حاجت اصلي دی چې په لک تیرانې ولې د زکات سم خلاصي د اشي څخه خلاص دی که دې غلای پاکوي نو غلای بره حرام ده په غلر کې استعمالول حرام دی که دې د کفارو سره جهاد پکاوه خو هغه دې پر ځعین په ادا کیږي نو برخ په هغه وخت کې ثواب لري د پیسې چې پر مصرفه یې ثواب لري چې دا ساتي یې پاکه یې ثواب لري نو او که دې مسلمانان په وژله بره خو نو بیا حرام کار دی نو زما د خبرې مطلب دا دی چې په شریعت کې چې دا روا او ناروا راځي روا او ناروا د شي د ذات سره اړه نه لري د هغه پیله سره د مکلف د انسان د پیله سره اړه لري نو دلته خو پیل د مکلف نه دی ذکر شوی حرمت حرامی کړی سی وی علیکم پر تس المیت تو مردار حشا مردار حیوانات دا در باندې حرام سی نو مردار څنګه حرام ده خوراک کی اکل ما ور سره کړی شو اکل المیت کی خوراک د چا د مرداری حیوان میت چې ته ویل کیږي میت مردار او هغه ته ویل کیږي چې په یو حیوان کی شریعت شرعی ذبح مقرر کړی چې دا تا ته په چش حلالیږي چې شرعي ذبحه ورکړي شرعي ذبحه دغه ده د حیوان په داستوني کې چې دی دلته څلور شیان جمع دي دغه بغل ته یو شارک دی و دې بغل ته مشارک معنی شاهرک دی د رګو پاچا دی د هغه ټرک شګونه چې دی وینه ډېر په تیزه پکښې کې چې دوه رګونه دغه دي یو دې خواته بل دې خوا دلته دستي دا کلکه لکه هغه پلاستیکي غاړه دې ته کرنکه ویل کیږي دا کرنکه چې ده په دې کې سازي ورځي تر کرنه کې لاندې بل سره غاړه ورته ویل کیږي چې هغه د غذا سره اړه لري چې خوراک پکښې کې تیریږي دا کرنه که چې ده دا ډول دا کلکه پلاستیکي دا فقط د سا نظام پکښې کې ځي چې سږي وپړسي بېرته خالي کړي وپړسي بېرته خالي کړي هوا ورلر ورکړي چې دغو دنو کې یوه ذره ډوډۍ یا بل شی څوک په سا ووهي و دغه خواته ورس د ټوخي څه آلي سترګې یې وښکې وکړي ټوخی دي دلته الله اتومات نظام پرې ایښی دی چې د سږي منفذونه به په شنه بنده دا سیګریټ ولې تاوان کوي په دغه کرنکه کې دا دود ځي د سږو په سروي نه ننوځي هغه سري باره دغسې دود ونهسي لکه د چلم نل چې نیسي نو باره بند سي باره چې لږ نو کوي څومره را بند سي باره نو وروسته خراري سالنډي اخر او ښځې پسې وراستي چې خواجو دلته پکښې کې بند یي دغه رقم یې نو خلاصه دا دغه څلور شیان شریعت وایي دا به ته پرې کوې په چاړه باندې که چې څلور سره نه کړه پرې درې چې پرې کړې ام بره حیوان مړ شو نو بره د حلال والي حکم لري نو شرعي ذبحه تسې زده کړه او دا هغه ذبحه ده چې دا اختیاري ذبحه ده په اختیار چې دا حیوان حلاله یې دغه څلور شیان غواړي دا به پرې کوې دا به د سړي زده یي نو میته چا ته اوس ویل کیږي میته هغه ده چې هغه پر دغه طریقه نه شي حلال چې پر دغه طریقه نه شي حلال نو سره کم دی یا پروت دی دغسې خپله سا وختله سړي چاړه ورنه وړله باره مړ شو دا امرداره بلل کیږي یا دا رقم دی پسه ولاړ دی دلته دته درد ورغلی دی په وینه پر جوش ته برا پسه ته چړې ونی ولې په دانس کې په چړو وو هدوري وېست په بد نه تاره ولړ هغه خور کې وړې لغه کې والي برا مرس دا مردار دی حکم د میکې دی دی بنوي چې ملا صاحب دونه وینه وکړ دا سوند میدان ګرځد په وینه ولړ وس نو هغه وي دا شرعي طریقه ستاتر وسلاندي او استعمال دې نکړه چې په غیر شرعي طریقه دې زبح کې دا مردار بل کې جمعیت ته وسوسه پیژند مایته هغه حیوان ته ویل کیږي چې دوی خو بهیمو کې داخل دي هلته بهیمې چې معنی هغه چارپایان دي مشابه د انعامو سره دي تشته ګرده چې شي حلال دي مګر و که مایته سوله مایته نه ده حلاله ته به په ذبیحه کې راولې دا شی پر شریعي طریقه بیا ذبحه کې د شریعي طریقې ذبحه ما در وښو چې دغه شیان پرې کېده په کښې کې غواړي په کومه ذبحه په ذبحه اختیاري اختیاري چې ستا تر وس لاندې بل دغه شیان دي ذبحه غیر اختیاري ته ګای سړی مجبوره شي غیر اختیار نو سره کم ده هغه دا دی شکار په یو ولته یو اکت غرب سوالار دی په یو کمر باندې ته دلته ورته پټې نو دا وستنی ولې چې راسه چې زه تا پر تا د شریعت احکام جاری کوم پلاج دا څلور راګه در پرې کوم خو چې ته سره شورې دی تر غرو اول ګرسه نو داغه د پاره چې دغه شی ولیندو ورته سمیې دی ولې په داغه شي چې دی وویشتي په هر ځای کې چې دی وویشتي چې وینه وبې در خلاص دلته الله اکبر پور وای دا نو بیا چې د اغتراري ذبحه ده نو د مجبورې ده خو که مجبوره نه وای تا دا رقم دی نه کاوه خو بل رقم نه نیول کیږي دا ذبحه هم تا ته جایزه شوه دا هم د میکې څباره ووتې نو یا خپله غوا ده مثلا پسه دی یا پلا دوري وزغله دوري وزغله فامیل څه سر کل ساته ولوېدې اوس د ساته ته غوا راکاږه په پښو یې وتړه په کور کې د مثال په توګه ښځې دي یا یو سړی دی نو غوا په یوه سړي راخېږي چې ارخه وکړه لغوا ودلته مړه کیږي ا چاړه جوړ واخلې دوری چې کوم کوم ځای ته چاړه جوړېدل درګونه دغه سی په چړو سره ووي ووي چې وینه یې وبېدل بره به مړه چې خلک سره راډیو سره سیانی بور واچی راو به کاږي دام ذبح ده بلل کیږي دلته چې دی د مجبوریت ده ذبح ده ولی خو د غوا هغه مغزی چې و چې د چړې ورته شوره ورته سمولی خو هغه لاندې وکړه د چاړه هلته ورسولی سو د ورنو خو د شاه خو راپورته عدالت بار نس ورچیر کی پچړو د رقم کړی چې مطلب به مرګ پات نه شي دا تم ذبح ویل کیږي خود د اغترار په وخت کې د مجبوریت په وخت کې ما په خبره کې څه ویل دی است نو میته وس کم حیوان شو میته هغه حیوان دی چې په هغه کې شرعي ذبح نه شي جاری کوم شرعي ک اختیاري ام نه د پکښ کې جاری سوی ک اغترار د اختیار په حالت کې ام نه د جاری سوی نو څه معنی تر وسه لاندې دی سایز نه وختل پچړو ونه ورس دغه غاړې نه سپور پرې یا تر وس خو نه دی لاندې په بل رقم اختیاري زب هم ور لره ور نه کول شو نو یې ساب وختل بره چی شي دی بره دا دغه دی مردار دی مردار بلل کیږي نو په میته کې بره رالی نو میته هغه نه دی چې خامخا به صدقه ختلی ک پچړو به ځای ور صورت مجبور نه وي په میته کې داخل دی نو خلاص د خبرې ده حرمت حرام کرسی وجه د طرف د اعلی د الله تعالی علیکم پر تاسو المیته تو خورک د مرداری د هغه حیوان چې هغه مرداری پر طریقې شرعیه ذبح سوی نه اختیاری نه اختیاری ولا نه د ورکول سوی نو په دا میته کې چې اوس ذکر شو میته چې دغه شاته ورسول تو خو دا استثناء د ما قبل ته ما قبل کې خو چې ذکر سوی دی بهیمه الانعام بهیمه خو چرپای ته ول کېده شکه پلی مرغ دره کمر ساغه په دې کې داخل دي کنه دی پلی مرغ چرپای نه دی تو دوغه مې کې څه خدای استثناء ده موږ وای وو گای گای استثناء تر مستثنا من هو عامي اغلک څنګه وای لک جاءنی القوم الا العميان مش قوم ګرد راغلی مگر نړنجان نړنجان یوازې په قوم کې منحصر دي خو نور زاینو مړنجان ستنو اغه دی استثناء گای گای تر مستثنا من هو عام سي دلتم الله دا مستثنا چې ده دای تر مستثنا من هو عام کړ چې مې کې مرداري ګرد ناروا دي کده مرغانو د قسم څخه غیر پکښ کې داخلي کړل نو اغه هم کده غره کوم ورسوي بر مردار دي نه خوړ کیږي دوهم نمبر ودم او وینه در باندې حرام ده وزلت وینه ذکر سوله په دغه صورت کې چې دی چې دا اوس صورت مائده دی په دې کې یو آیت کریمه دی یو سل شپږ سل وشتم آیت خو زنه از مستر کې خطه است معلوم می جنو کې من پیدا کی صورت مائده کې یو سل شپږ سل وشتم کدا نه د شپږ یو سل شپږ سل وشتم انعام کې راځي اغه الته د سر راځي چې ودم مسفوحا په قران کریم کې راځي چې حافظ وایي راښول بي الته په آیات کریمه کې چې دې ذکر سوی دي ودم مسفوحا مسفوح بیان دی ویني ته ویل کیږي نو ته مطلق دم ذکر سوی دي خبره ده دم سره ده دم ویني ته ویل کیږي مطلق ویني حرام ده یا الته په آیات کې مقید ذکر سوی دي چې ودم مسفوحا دا سوینه چې هغه مسفوح یي چې شي هغه بیږي نو اوس ته چې تاسو دا زده کړې چې پسو چې حلال کې یا غوي چې حلال کې هغه ویني چې غورځي په فشار باندې درګو څخه دغه کفر کالو مشترک علی په مرداري شي چې دغه خوراک چې دی هغه حرام دی په مشرکانو کې دا دود دستور برل په دی ویني کې ډیر قوت پروت دی نو چې به د حیوان څخه قرار علی الله و به بره به ویني په یلوش کې ځین ته ککړه هر څه کې به کړ اوس ته ګونه بره به دا ویني په غوړو کې سر کول په خوله به چې دا کم بدن ونده طاقت لري ویني به خوړل رب العزت دغه ویني چې دا هغه حرام دی نو دغه مسفوح بیان دی ویني ته ویل کیږي چې مال پر کالو کې و مشلي کې خوراکي په ارسرت باندې مردار هم ده او حرام دی خوراکي هم دلته د ودا مسره به اکل الدم ذکر کوي چې خوراک دی ویني حرام دی نو یو هغه ویني ده چې دا ویني په عذاب حقد درګو سو وتل پس یا غوي آرام سټول ویني چې ولاړل په غوښه کې پاتېږي په رګو کې پاتېږي برانه که صاحب کا او ته جوړدل دي چې مړای ځنی واړ ودنو دا ځکه په ساتول و ویني ځنی وګورځي پرې وسېږي مشلغه مردار نه ده خدا د می مسفوح نه ده د می مسفوح خو ګرد اغه و چې د روح په فشار باندې و غورځي د لو و تل دغه ساس کی چې ورسته ځنی غورځي معنی په سم مقصد نه لاله سوې دی وسه دی چکر چکر دی د وینې ساس کی ځنی غورځي دا وینې مردار نه ده خوراکې هم نه دی ناروا بالکل په دې کې باندې کې په دغه غوښ شي مشه کې په خاص ابره خورا کدا اسو خبره تیس په دې لاس نو وینې مطلق حرام ده کده می مسفوح مسفوح اغه وینې ته ویل کیږي چې په فشار باندې د پسه خراوته دا شخپل په سم مرسي وینه پکشي کې پاتې شي په دغه د عبارت مردار بدل کیږي خو د نجسه وینه نه ده وتلې په وینه کې ډېر بد نجاست پروت دی نو دغه شی چې خپل مړ سوی وینه نه وي به یې ول سوی یا چې تر وس لاندې دی په چړو یې ته وایي دا مېله وینه په کامله توګه نه باسي په دواړو صورت کې عبارت دی چې شو میته نه بلل کېدل نو ودمه څه کمه دم امراض سول مسفوح مسفوح معنی هغه فاسد ده چې غورځي په فشار باندې وځي هغه وینه حرامه ده مرداره هم ده خوراکه دا یې دوه ولحم الخنزیر ولحم غش الخنزير دي خنزير دا امدر باني چش دي خوراك حرام دي واكل لحم الخنزير واك دلت ما اكل سر بروتي خوراك دا غش دي خنزير خنزير چي دي زمر پر مسلك باني دا نجس العين دي نجس العين دا مطلب دي چي دي په هيت صورت پاکوالي نه قبلي مش به مثال شير دو سس دي مخ دي حياي دي انسان گنگي دي نجاست دا اوس پاکي دي طريقه لري ذات مردار دي که با پرتوی وی کلی اپ کیا چ ارتم پ کیا مردار پاکوالی دی نه قبلی زینی دس شانی چ نجس العین نه جل ک وسخر خر خو خره ک نه روا دی نجس العین نه دی سمانه یسرا ولا ارس بره خر الله چ الله لکی گرد وی نه چ و وتر ورست دا غد خره چ مړه واړه ولا بره قرار د باغت ور کی د باغت هغه چ مړه چ په خیر سم کړ بره دل منځه مساله زین جوړ کړ بالکل منس پر کولای سی استعمال ولا سی سترخان زین جوړ ولای سی یا د دغه خره غوشي چې الله لکه غوشه را جلا کړه بره ولا چلته یو حیوان به لرم ولا سی کې واچو ولا په جیب کې ورسخه منځ یو سره وکیل منځ را وادي خدای می مسفوح یو لاړه خوراک جلا مساله ده طهارت جلا مساله ده د خنزیر غوشه خوراک خو چې دی دغه د پر خو حل نه لري خوراک چې نه کیږي چې نه کیږي طهارت لا نه قبلی ده نجس العین دی ګرسه سمانه نجس العین بیرته بیا ده د ادوکې دی اډوکه شل مرته وچ کچ غړګي ورزګي ګر د ولاړل بارد چاکو لاس دي ځنی جوړ کده چاکو په جیب کې نشه ګرځولای موږ نو سره وکیل لکه د سړي چې نجاست او چکر په جیب کې دار کړ یا مثلا دغه خنزیر چمړه وېستله لکه اوس په د اروپایي ملکو په دوه کې رواج دي شش کوټونه چې خرسي جوړ دي نه عجب ډبل چمړه د خنزیر د پوستکي څخه یو چاسم پښتنه وکړه مال د دې ده امتیاز په چی شي بیا سړي ته معلومې چې دغه به د خنزیر کبني برای یو خوري فخرن پر لیکي نه یاغه چاپینی وشته چې باندې پوغه کې نوشته چې دغه چمړې څخه جوړ دي معنا نو ډیر ارزښت لري نو که پاغه سره یو په یوه خپل کل به نه رانیس کې رانی ولې برته به غرض ایست کوي به نجس شي او ستې دې منځ نو سره سي کېږي استعمال د دغه فار حرام دي چې بل منځه اغه هم حرام دي بل منځه چې کا سره په جی پی ګرځه ولې خو نه روا کار دي د نجاست او مسلمان سره څه او کول چیر پر لیکل نه غالبا نه نقشه دای دا ورشتان چې دي د ورشتان غوسی نو چې غور سیاغه د ورشتانو مسامینه دي چې دا کښین کوچ سړي لري دغه یې غټ په هغه چمړه کې د خنزیر نو مطلب چمړه یې نسکارې د لای داد د وجغونی نسکارې د لای کې بونه کې درلودلې دغه سي اډو کې د سکار نسی اخستل کې د لای د غوش سکار نسی اخستل کې د لای نه د خوراک پر بنیاد نه دغه سي د بل کار د استعمال د فار نو ولا حمل خنزیر د دې چې دی د غوش د دې خوراک ام درته حرام شونه ما یغه نو تفصیل در کې چې د زاخ سره نجستینو نو د امام شافعي رحمه الله پر مسلک په نولس پین پکې کې داخلي وي هغه نجس العين دي امام ابو حنیفه رحمه الله ويا دغه یو وما اهل لغير الله به سلرم شي چې دی وما او هغه حیوان غوښه درته حرام کړی سی وي او هل چې اواز کړه سوي نه را کړه سوي لغير الله ما سوات د الله به په دسره هغه نو سمانه یا په وخت کې د ذبح دا ویل سوي چې الله لیه چې بس درل شي چې بابا علي پر علي درل کله در صاحب دا غنوم پر اخلي دا لو تعالی نوم نه پر یادي الله لیه ام حرام سسم دا مردار رسول کا اغه میته اگر چې د وشاره ګور پر کړی کرنه کو سره غاړ ور پر کړی خو ناره د چا پر سوي دا اواز د غیر را پر سوي دي بغیر الله کینو بار فرق نه لري چې د جبرائيل پر نامه علال کې مردار دي شرک دوغه خطرناکه مسله ده کني جبرائيل خدای الله تعالی د مقرب ملائکه څخه دي سونه مقرب چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پر نامه علال کې مردار دي مې تتبل الکیش دا ما اوهل لغیر الله به یو دا غسو چې د ذبح په وخت ما شاره پر راکشي دا غنوم پر یاد کې ام مردار شو بل بیا د دې په ذبح کې خنه وایي وخت دا مې د پلاني پر نامه نظر کړی دي دا د نبی علی السلام پر نامه نظر دی دا د جبرئیل یمین پر نامه نظر دی دا د ګړنجی بابا پر نامه نظر دی د کلندر بابا پر نامه نظر دی دا غ نظرونه کړي چې علالی یا الله اکبر پر وای امه ایت د خوالت د تعین کړي د پر نامه باندې دی دا تر دې 50 سوره الله اکبر پر وای اوغه فاسد نیت تر اوسه پوری پکشي کیږي یو هغه چې مسلمان دا غلطی کړي نو ورسته خبر نه دی برام یو ملا ورته لچ دغه څه پیاره پېښه کړی د سیمه لکه دا کیسه دوی منکر سو چې بابا د دې څه بابا پرنامه باندې نه دی برای توبه چې وکشه چې بیا علالی چې الله اکبر خو برای خو حلال دی یک پر خپل خرس پوری چې نظر خود پلانې نه کړ پرنامه باندې دی د خدای نه باندې پر یادی چې شری حرام مطلق دی حتی د عقیده او ایمان ته خطر شې د ایمان څخه په وزینو کې دا اسمه مزمتیس کوې دی او ما هغه او هله چې اواز کړ سوې چاته پکړ سوې ناره چاته پر کړ سوې لغیر الله ما سوات د الله به په دغه شی سره نو یا هغه مخ کې سوې په حالت کې د ذبح نه یا خاص په حالت کې د ذبح پر سوې په دواړو صورت کې دی چې شې دی مردار دی الله دا مخری دا وشه خراب وسوله خاص به د الله پر نامه کیږي کدا چې ما په خبره تیس وسپې دی یست او دا ناره نه مال یا خاص ذبح پر وخت د امر سره مراعات کی یا وار دا وار په خاطر عین سو وسه د ذبح په وخت کې شې دی خو دی عدالت نوم پر یادی کني په ځکه کنه هغه دی یو به دا رقم دی چیر از مام سودا ده د خیر په پلار کې او خیرات کوو دغه پسې چې ولار دی الکو بس دغه څه به اخر څه وي مساتی دا به د خیر خیرات کو د چا د پار دا د بابا د پار خیرات دی دا خیرات دی دغه پر نامه نظر نه دی برنو چې وخت هدي پرشا کې پیدا کی چیر وسل کوانګر د جمسیو یو وسه سفاره سره غوړي بس نو راضیش برای الله او سه علالی الله اکبر پر وای په چپ سه علالی په بابا پس تا د بابا پر نامه دی که په بابا پس دی دا په بابا پس دی دا د بابا پر نامه نه دی نو ور ور دا پر نامه نظر سوی دی ول پاغه پس خیرات کوم چې الله پاکه ثوابون ور ورسی نو اوس علالی جو سم دا پر نامه نه دی سوی دی الله پر نامه سوی دی الله اکبر پر ذکر کیش دا نمرداری دا حلال دی هغه دغه به متر لګړوینو والمنخنقه بل خفکړه سوی خفه به دا غدی خپل په پسې پسې ورو غردی درغړې ټینګ ونیوي درغه وخت ټینګ کړی د څه وخت به راایل مشرکان به دا رقم هم کولم وسم په دا غیر اسلامي ملکو کې دا رقم دی او حیوان ساتي بیا یو لوی بیت ورڅخه ډنګ لکه دا الکوان چګین پکې دا بل چې ورته وای ابره د په غاړه کې دا یو رقم چنګک دی لکه امبور دا ورواشي ټینګ کې به راغلی سبردار دی بر دا حیوان نغاړه دور کوي سم نه دی خاطر اچ ټینګ کې پر دا سر کې یو څو بیت کاش کې خپل مرشره باب دا د دې د وجلو طریقه ده دا عامه چې دی کې وای وسن غوش ډیر قوت لري خو وینې نه ووت له ان جسم په دا رقم نه دا شیان خوري نو دغه منخنقه د خپه کړسوي چې په خپه اساغ وکړه دا هم حرام دي دا نو برای بیا که مرغی هم حرام دي او که حیوان دا بهیمه چې ورته وای کدا یې هم حرام دي خو ار ماکول اللحم چې په خپه او په زندۍ باندې ووجر شي واشه حرام بل والموقوذته موقوذه معنا وهل کړسوي د وشتل کړسوي د انسانانو د خاصخي کده بل چا د خاصخي من شپانه دی پرمو که دانو پیشی رو پس هره که اکثر آخت شپانیان رو سرده اخه جنجالی نو دی خود میجی پیه گای گای چی میج داده دی بیعت تا سچاپی داده سی کتک و سخی چی کسی برار دوی که اقا گای گای پا که روی پا داد تشکی که مشلی دار کن پر اقا زهر آواری برانو گای وی چپ پاوس و گای وی چپ پاوس و برانو بیادی اقا پوست وکر که در دنگ زای پر معلوم برای شپانه زی مواردی وی ته پدنګانو باندې تاسو شپانه هیڅ کې خپل وزن خود لري وته به تاریخ نو بیا تاوان ځنی اخلي موقوزه دغه وشتل کړه سوی نو یا په دبره کې کې سر باندې وشتلې یا په خپل کوټک ډنګ باندې وشتلې خو د وشتلو د وجه څخه دا چې شد مړه دا وشتل د غشي او د لندنه چاغه د ښکار پر کمې هغه موقوزه دغه چې په دبره او په ډنګ باندې وجینو والموقوزه تو او بل هغه وشتل کړه سوی په لرګي یا په دبره دا چې مړه شد هم حرام اسول والمترديه او را شو کړه سوی مترجیه گله سوی دغه پر سر باندې بزی خوستس لیدل دي خدای غ شیطانانی دي ولار ته تم لیدل د خطل ځکه یو راس پر دغه باندې ورکړی و د خرما درخت جګی خرما ته خطل اخلق نه وای بار نه پر سر وای وای تیار د شیطان تو خمه دي هر شت د پښه دغه دغه سکی بر ځان ور ورسی نو دغه بلاد دغه ری ولاش خطل دي شین وشه پر سر دی خپل را خطا اس چې را خطا اس ولنج لاش لاج چې مشه خمر کیش دغه ته مترجیه وای کیش یا د لیکسون د سر ازغلی دور وسته د یو پسخاره کې پام نسب لا ای په څاک شوس دغه ته مترجیه ویل کیږي مترجیه دغه د لوړ ځای شو وسوي یا نو په غری کې لوړ ځای را شو وسوي یا په درخت کې لوړ ځای را شو وسوي یا پر مزه کې ګرځي وساته شو وسوي خمړس و دغه خاطر څخه ذبح ورونه رسید دغه مترجیه چې د الله په تفسیر سره ذکر کړل چې دا ګوره څنګه چې تفسیر کې دغه دغه د مخوري دا ګرد استه خوړی کې جلت دود د سر دغه رقم نو الله په نامه یاد کړ چې دغه دغه واجب الله پریږدي والنطيحه او بل پشکر وهل کرسوی گای گای بزی وبسونه یا پلا سره دغه سی جنگ سره شروع جنگ چه شروع که داره کم بعد جنگ که یه در انسانانو به طریق دی به خاص سرونو برا پرله جنگی نو گای گای یو سیرلی و یو زگلی چی قرار در دش کر خطیار رک خنجر چی ورسخی چه اغا پرادی دش دار ورته ونسی داره کم خاقه پکشوی در درزره پوری ورو رو بس دا خوش کر دغن نتی حج پش کر وال کرسی جدا که دا غیو تر من جنگ پیش سوی نو دا که دا بزو تر من جنگ پیش سوی دا که دا بسو تر من پیش سوی دغن نتی حا دا چه دا علا پاکوی دغن دا شکر مرا دا ام مخوری دام مردار دا پسی وما اکل السبع وما او هغه حیوان یعنی خوراک د هغه حیوان اکل چې خوراک ځینې کړي اسبوع درنده ادا د یو میاشت د لیوه پر راورسېدي یا پلا چپه کړله دا چې ژژر ګولې په ولې د شپانه پر نارېږي د شپانو پر غپاوي دي خو دا یو څه خوراک ځینې وکړي په هواس ولاړې نیوه دا یې پرېښوه دلته دغه چې مړ سوی دي اوس دا مردار دی خو لیوه خوراک ځینې کړدي په خپل خوراک یې بره چش کړې ده دا وژلې ده اوس نو مړه سوه دا په ما اکل اسبوع کې نو خاص لیوه نه دی که چغال خوړلې وه که شرمش خوړلې وه که زمري خوړلې وه که پړانګ خوړلې وه خو مطلب د ده درغاشو څیرې سوې ده دا الاله کړې نه ده معنا دی خو د ذبحې والا نه دی دا درته څه شي ده دا درته حرامه ده چې هر سبوع درنده خوړلې حتی په مرغانو کې بعضې خو بعض درنده دي بعض که مخته نه وو مرغۍ دغه رقم کې په منګولو سره څرلی وو نو بره خوا دی چې نه خوړه کېږي مردار یو د ښکار بعض دی سړی لري دا خو مخته دی دی خو بل کار نه لري ایاخې نیسې سالم چې ونیوه تور دی برای الاله یې که سالم نه ونیولی ده سره څرلی وو بل رقم یې نه سره اچنګولی ځینې تلي خو دغه د ښکار اله ده که چې تکبیر پر ویلو دغه د بعض څرل سوی بره چې کېږي خوړه کېږي او غیر تعلیم یافته بعض هغه چې اتلس کوترې درته ورنسي هغه څه شي دی هغه نه خوړه کېږي تر څو چې په خپل چاړه یا څه شي نه کې الاله نه کې وما اکل چې خوړل اسبوع درنده که د چارپایانو د قسمه څخه دی لکه شرموشو چغه که د مرغانو د قسمه څخه دی چې دغه درنده خوراک ځینې وکړي بیا تا ته نه روا کېږي نو د سارا داسې رواجونه په دا وطنو کې د ریک په خوا کې به نو زموږ شناختو نو زما والد ماجد رحمت الله علیه کیسه کول وایي نو په میله وتلې د پسرلي ټیم دی بارونو دورې بي چې هغه د مالدار راغلي دي شیدې دي مستې دي دورې تللې اخیر خو برام شپه ده هلته سوله شپه کې اخر ګوشه ډوډۍ کړې ده چې دا جملایان راغلي دي یو سپینځلې را وغورځېدي برای وله چې دغه زه پوښتنه لرم ناره کړه په دا مجلس کښې څه پوښتنه لرې برای وله ښه چې لیوه میږ نیمه یې خوړلې نیمه یې پاتې ما پیدا کړه اوس یې غوښه خوړه کېږي که نه خوړه کېږي موږ خو دا خو در مرڅ پېنه خبره ده همله ور ږغ کړه برالیانه دا خو مردار دي ده ول نه درجا راځایه ته نه یې رسېدلې هغه ول ولې برل موږ د ملا اقبال څه پوښتنه وکړل موږ دوی څه وخت ملا اقبال تېر سوی دي ملا اقبال څه موږ پوښتنه وکړه هغه ویل ول زړه یې وګورئ که زړه په کښې کې وو دا خوړه کېږي که زړه ځینې خوړلی وو بره نه خوړه کېږي خو دا رقم دا خو چټي حکم دی چې زړه یې پنځوس واره په کښې کې پښتورګي جګرده په کښې کې چې دا څکه په وکړله په دغه رقم یې مړ کړي بالا بیا حرام دی حرام دی حرام دی نه خوړه کېږي کېدای سي په خبره پوهېږي زړه یې قابل اعتبار نه دی چې زړه یې پاتې دی یا نه دي خو دا سپین ږیرې ښه صفه عقیده وه چې هغه اور ملا ورښولې وه دا بل چې ول ته ترا ځای نه یې رسېدلي نو تا سبقان کم ویلي دي نو اقبال اخوند دغسې ویل دا دغه قرآن شریف دغسې وایي چې دا نه خوړه کېږي الا ما ذکیتم دا ګرده چې ذکر کړه دا نه خوړه کېږي دا نه خوړه کېږي دا په پای کې علاوه الا ما ذکیتم مګر نه هغه چې تاسې حلال کړي د بل منخنیقه چې راونسه منخنیقه خو خفه وه موقوزه ویشتل کړه سوې په لرګي متردیه راشوه سوې ده یو ځای نتیحه پشکر وهل سوې وما اکل سبوعو چې لیوه یو څه خوراک ځینې کړي د دغو پنځو قسمه څخه الله استثناء وکړه چې الا ما ذکیتم مګر نه که تاسې د هغې تزکیه وکړه حلالول مو وکړل کېدای سي په مضمون پوهېږي تزکیه څه معنی لیوه ور حمله کړه څکه خفه کړې ده ته پر راورسېدې لیوه په هواسو چې راغلې دغه چې دی هغه مېږې افسه چې دی له هغې ته غورځې ژوندی دي اتا ژر چاړه پر راواخسته غاړې جوړ پرې کړې نو دا خو دې تزکیه ورکړه الله وایي اوس خوړه کېږي یا یوه خفه کړې ده او د خفې څه تار راکړه وکړي چې مېړې په خفه یې ولې وژني هیلهکه حیوان ده چې هیلهکه ته چې راغلې حیات په کښې کې وو اباره چې ژر په چاړه باندې غاړې ور پرې کړلې بره خوړه کېږي ګوره خفه سوې هم ده مګر خو په خفه نه ده وژل سوې کېوه تزکیي وو حلالولو ته چې تا ځان ور ورساوه نو دا بله موقوزه د شپانه په ډانګ وویشتله هغه راواوښتل هغې ته چې سر پورته پورته غورځي مړه کېږي د ده څه چاړه ورڅخه وژلې غاړې ور پرې کړې د حلاله ده نو د هغسې د غره څه راګېله سوې ده لمړه سوې نه ده د غاړې ور پرې کړلې پشکر وال سوې هم دغه رقم ده دغه الا ما ذکیتم استثناء ده کومه ځای څه سوه والمنخنقه والموقوزه والمتردیه والنتیحه وما اکل السبوع د دغو قسمو کې کې تزکیه ته ورسېږي تزکیه معنا غاړې پرې کول دغه ته ور ورسېږي حلالولو ته بره نه بیا خوړه کېږي دا یې هم پره وما ذبح على النصب وما او هغه نه خوړه کېږي ذبحه چې هغه حلال کړه سوي على النصب پر نصبو پر څلو باندې سلی دا معنا د مکی شریف د کعبه پر د شاوخوا د عرب په وخت کې دلته خودی د شرک خورا غوټول په شرک غټاو دا بتانه ته په رقم رقم شکل به جوړول سجدی به ورته کولې دلته به دی شان را وستل برای بینه د غبت خوشاله کول برای زیات د پاره د لوم دلته به تعالی لکړي د غبت خوشاله سي چې ما پر نامه یادي په سالال کې یا ابزار لکې یا غوي برای وسمن وکړ بیا سم دي در کال پورې د خلاصر دغه معذوبه حال المسب یا د سیزنی په خوا به د مثال په تور چې دا ځای چې دی دا قلندر مکان دی بابا قلندر مکان چی دی دلته یو وخت یې کښېنستلې دي نو بره چی شو دا بره بزرګ دی هرشي بزرګ څوک یې چی شي دلته زه پسه الالو بس دلته زه د الالوم هغه دی په خوشحاله کړم دغه هم په موضوع بحا على نصب کې شامل دی نصب دا نه معنی چې خامخا به چی شي بکي حتی د دغسې بزرګانو ځایوته چې ورولې ولې وایي دا شرک چې دی دوه قسمه دی اشرف علی تنوی رحمه الله لیکلی دا غلطی گای گای قولی و برملای چې دی غیر چې پلانی پرنامه دی الاله یغه اوس نسو کې حرامه ده کنه بل دا غد چې گای گای د مقام و د دلایل څه ته په یی چې اله کستانیت ولا کا صفات د کور جب سره کړی دی بیا پر کبر الاله وزید الاله د فار الاله نو الاله پاک د په کور کې نو دی دا د عمل د جګوالی زاد د غد فار الاله می بر غش نه خور کیږي کدا اس په خبره پوس وس نو برای خلاصه ترجمه دیس کی حکیم الامه رحمه الله و ما غزب حج ذبح کرسی عل النسب د پرستش پر زایو د غیر الله د پرستش پر زایو بلای یا بت ولا یا نه ولا بت نه غوای چې خمخه بدلته نو نسب اصلا اغه سلو ته یا بوتان دوغه ته ویل کېدل نس په درې دوه ته ویل کېږي نو یو چیرې په پرېوځه کې کړو دا د پلان د ناس ته ځای دی یا به سم دم بتل ته درول په یو شکل کې د انسان یا د حیوان خود د پاره به کول نو کېدای شي ما په خبره پوهېږي چې دا یا سم په صراحت اظهار کوي چې دا د غبت د پاره دی یا په صراحت کې نو کې اغه ځای ته ورځي اغه ځای د غیر الله د پاره خاص کړسوي دی د غو د تبرک شي دی وایي زه دلته کوم یو دسی متبرکاتی چه منسوسه دی لکه دا بیت الله شریفی که چه دی گوره تواب پلتا سواب داری وستا دا جا پر لراغر دست غل سواب داری کنیه لگه آلتا پر آغا تواب که دی سواب سده دا خوم یو مقام دی نو آغا و دا بط زیر لسه دا قیاسی اش داشت پسی و ان تستقسیمو بالازلام و ان دا در تحرامه دا تستقسیمو چه تیس قسمت کوی بالازلام پا غش سر ازلام جمع د زلم د زلم غشته وای کیش د دوی د جاهلیت دود د دستور دا و غشی به درلوده پر دې یو به د مثال تور دی لیکي وي پر بل به درې لیکي وي پر بل به څلور وي پر بل به بیا یو واجب کو خو مطلب و غشی دا شی و چې لیکي درلوده او درې غشی دې شی و چې ساده ساده دا لاس په یو بغلزوري کې مزه به سکه ښکاره وي نور په یو شکل او چا د شکل نه پیژند سرونه به ښکاره وي بره بل راسي چې د یو شی په شراکت الهال اسید الله زر از ماج الله زر دا بل الله زر دا بل دیر زر اس ووش مفرانه نو خوش باید پر درې سی تقسیم شي دا تقسیم دا رقم دین نه کا بره به وش کشه شو بره بلونه سا اول غشيره وکاش ا دایو به غشيره وکړي چې را به کړي هغه به ساده و بره کشنه خو برخه کې نشته تو خلاص ابل تی بل کرا وکاش دا اوش رو برای پر دالاس سیل که پر دا اوو که چی ما دیم سال پا تورزه در تواب پر دا اوو چی کمی لیکی وی چی دا اوو سرو غشی لیکی تا جمع کردی وی تر لس نبالا که دلیا ما خب رو اوش بم لس ایسی که دی ابل تی بیرونه سا تخبل غشی وکر اگه چی با وکش دری ایسی بونیش دا برای دری لسی میست تاس بتا وکر ابل تی بول که وکر اگه چی برا کش کرد مثلا پر چلور نیکی ببی ول دا چی لوش اوش لس ایسی که چلور ایسی استا کرد که او ایسی ها جولاری بیا بیا بل تو کې وکړ هغه چې به وکړي یوای په پرنيشته ولې وای سړي وکړ مطلب په دغه رقم به وښ سره تقسیم سو په دې درو په مابین کې یو به نیمه وښ یوري ابل به ساده تر لاس تر وته ابل به یو برخه کټو اخس یو دا رقم بو دا څنګه تقسیم دي بول وروره دا نو د چا مخ نه ګور دغه برخه نو دې رانی ولې دغه رقم رانی ولې چې په مساوي اندازه او تقسیم دغه رقم کاله دغه تقسیم دا د خمار پر رقم دي د خمار حرمت خو غدي په صورت بقره کې چیر سوي په 209 سم کې په مایده کې په نیوي آیات کې به تفصیلات راځي دا خو له خمار حرام دي در کړی 1000 روپیه کټه دونه وړي خاجل اسکر سره روان دي ولې وا پر غشي مسره تقسیم کې دغه تقسیم الا پاک حرام کدا اس په خبره پوهیږي کته خو اسلام کې قرع اندازسته ورونه دی بیشتر کې د بابا جای دا دغه دی وی سی کې برای پچ پر وکی ا پچ پر کیل کنه مان ولیک پر کشیش دی مژو دا پچ واغه سره جلاده هغه کی چی دی کدا پچ اگر سره نه خوم دی پر تقسیم اتفاق کړ دی کنه دی سی دی کنه دی ار یو ته پنځه ز عقل مساوی برخه دی یشه گر سره پچ نو کی پلان دی استاد ان څه خلاص دی دا خود دغه د پاره دی د پچ پر کیچ برا یو د بل مو پزو کی ګمان پات نه سي چې یار پلان لک چې مراعات کړی دی کدا پچ د تقسیم د پاره کیږي تقسیم خو بیا غا دی کړی کوټه مساوی دی سره مګر بیا هم شیز سره سپاس بر پچ پر وکی هغه ک پچ نه یم د تقسیم سی کیږي د دوی تقسیم خو غش ورکاوه کدا غش نه وای دغه تقسیم باندې غاره سره ایستله چې یو ته یې سره برخه نه ورسېږي بل ته یې لس پیسې لس زره ورکړي دی یې د لسمه برخه وړي او دی یې په ملکیت کې د درېمې ورشریکي نو اوس یې په دېرش زره نیولي خو درېمه درېمه د اریه وکړ اوس ته دلته لسمه برخه ورلر ورکوي نو دغه قرعه اندازي چې شی حراموي هغه په هغه وخت کې حراموي چې که دغه ویش بې د قرعه اندازي یې کړی وای ام نه صحیح کېدی که بې قرعه اندازي کړی وای صحیح کېدی په هغه ځای کې بیا قرعه اندازي تاوان نه کوي لکه مال برخې چې سره مساوي مثلا د مثال په تور ما او ته لس لس زره سره واچولې برم په سره نیوي په شل زره څنګه تقسیمو ته وا دوې برخې زما دي یوه ستا دا تقسیم صحیح دي نو دا تقسیم که پر ازان نصیح کېږي دغه رقم په غوښ هم نصیح کېږي هغه د دېغې خو دغه رقم دی چې د الله یې ورحرام وي و ان دا درته حرامه د مې خوري تستقسم چې تستقسم کوي د خپلو مالو بالازلام یې په غوښ سره غوښ د بغل ځولې سره کار چار څو پر نوښته وغونه بر ازما کېږي ذلکم فسق ذلكم دغه کار علا پاک از وتیستم د زالیخ اشاره سو ما سبقت دا کوم خطاب و مشت دین که دایس په خبره تیس په دلی اسنه مبارک خو دا غز دکړه په ذلكم کې دغه دی زالی دا مذکور شین کوم وتیستو دا کوم د اوغ مشاری له هغانو سره اړه نه لري دا ودا مخاطبینو سره اړه لري نو الته په خاتمه کې چې په ختم کې تقاریان طالبان وای چې باره وای و نحن علی ذلک من الشاهدین اغه خو نو خو دلته لیکل سو دي دی ودا پاره چې ختم کې خلک دوی ته بده شوی چې ونحن علی ذلکم من الشاهدین ونحن مج علی ذلک پر د قران کوم وت څه ټول ته وایم چې شاهدان چې دا حق کلام دی مجرد ختم کې نو الته چې دی کې دای څه اغه کومه کوم اغه د مخاطب په اعتبار باندې دی د سینې چې درې سو خلک ختم تر غوښتي قاری صاحب چې پښته کوته سم کړو ونحن علی ذلکم من الشاهدین ورته چې وایا چاته صاحب نو دا خو ذلکم دی نو کې دای څه خبره پوهیږي دا د عربي زوار وزیر خو معنا ډېره بدلیي نو بیخي ډېره بدلي دلته بله ورځ فاتحه وه ملا صاحب راغې دعا یې وکړل نو اللهم من احییته على الایمان فاحیه دا شیان یې وویل هغه بلونه ماته دا وکړل دا د خدای بنده وس څه شیان وایي خدای پاکه چې ما کوم چاته ژوند ورکړی دي کیم پر اسلام ژوند ورلره ورکړي چې ما احییته خو مانا چې ما ژوندی کړی دي اللهم من احییته چې تا کوم چاته ژوند ورکړی دي کې زوار دي چې زوار یې کې خدای ته خطاب شي کې کې خپل ځان ته نسبت وکړي نو دا شیان په زوار وزیر سره بدلیږي نو په دغه شیان کې به تاسو اچات کې دته ما د ځلې کته په ترجمه پر راپیاڅو ځلې دغه تیر سوي احکام کوم وتیستو پسقنده پسقي علاوه دغه ټول شیان څخه ځان وساتي نو دا محرمات چې الته ویلو چې الله پاک وکړي الا ما يتلى عليكم دغه ما يتلى کتر دغه ځای پورې رااله پس یو د آیت کریمه څخه ترجمه چې دغه بیا په بل درس کې ګو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.